Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Biało-czerwoni wygrywają z Albanią w swoim drugim meczu w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Prezydent Wołodymyr Zełenski omówił telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą sytuację na froncie. Twórcy i artyści teatralni zostali odznaczeni medalami Gloria Artis z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała Albanię 1-0 w rozegranym na warszawskim PGE Narodowym meczu drugiej kolejki grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Wynik ustalił w 41 minucie Karol Świderski. To pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych pod wodzą portugalskiego szkoleniowca Fernando Santosza. O szczegółach Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Polski wygrała z Albanią 1-0 w drugiej kolejce eliminacji Mistrzostw Europy. Łatwo nie było i nie było łatwo stworzenie sytuacji pod bramką rywali. W pierwszych 30 minutach tylko jeden celny strzał Ikoli Zalewskiego, ale doskonale obroniony przez Tomasa Strakosza. Blisko 40 minut trwał taki stan uśpienia i w końcu w 41 minucie spotkania rzut wolny dla reprezentacji Polski, zamieszanie w polu karnym, w którym najlepiej odnalazł się Karol Świderski i napastnik skierował piłkę do siatki. Druga połowa to ataki reprezentacji Albanii. Było groźnie pod naszą bramką. Raz po raz pokazywał się Uzuni czy Cikeleshi. Na szczęście precyzja ich strzałów nie spowodowała, że piłka wpadła do bramki. W drugiej połowie spotkania także śmielej poczynali sobie biało-czerwoni. Sytuację miał chociażby Robert Lewandowski, ale jego mocny strzał zza pola karnego nie był celny. Kilka tych sytuacji było, ale wyniku już nie udało się podwyższyć. Strzelał jeszcze Kamiński, pokazał się w drugiej połowie wprowadzony na boisko Skóraś, ale żaden z nich nie stworzył jakiejś klarownej sytuacji i Polska wygrała z Albanią 1-0 po golu Karola Świderskiego. A w innym spotkaniu tej grupy Mołdawia zremisowała bezbramkowo z Czechami. Wołodymyr Zełenski omówił z prezydentem Polski Andrzejem Dudą sytuację na froncie, pilne potrzeby obronne Ukrainy oraz wspólne działania dyplomatyczne, donosi Ukrinform. Szef państwa ukraińskiego poinformował o rozmowie z prezydentem Polski na Twitterze. Na zakończenie tego pamiętnego dnia rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą. Omówiłem przebieg działań wojennych, sytuację na niektórych odcinkach frontu. Omówiliśmy pilne potrzeby obronne Ukrainy oraz wspólne działania dyplomatyczne na rzecz najbliższej przyszłości, napisał Zełenski. Prezydent dodał, że trwają przygotowania do ważnych wydarzeń. Od kilku dni pojawiają się doniesienia o planowanej ukraińskiej kontrofensywie. Twórcy i artyści teatralni zostali odznaczeni medalami Gloria Artis z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Uroczystość odbyła się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński dziękował całemu środowisku teatralnemu, w szczególności za działalność w trudnych czasach. Chciałem bardzo podziękować środowisku teatralnemu za to, co Państwo robicie, tę postawę w ciężkich czasach pandemii, także w czasie wojny na Ukrainie. Środowisko teatralne polskie zaopiekowało się wieloma artystami ukraińskimi, a przedtem jeszcze białoruskimi przecież. Za to wszystko chciałem bardzo Państwu podziękować. Minister życzył artystom, aby tworzony przez nich teatr był prawdziwie otwarty na widza. Złote medale zasłużone kulturze Gloria Artis otrzymali aktorki Małgorzata Kożuchowska i Sławomira Łozińska, reżyser teatralny, dramaturg i scenarzysta Piotr Tomaszuk, aktor, reżyser, inscenizator i choreograf Jan Szurmiej, kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik, a także twórca scenografii teatralnych Jerzy Kalina. Dzień teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach, działającego pod auspicjami UNESCO. Kolejna tragiczna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. W szkole podstawowej w Nashville w stanie Tennessee zginęła trójka dzieci i troje dorosłych. O strzelaninie został poinformowany prezydent Joe Biden, który wyraził oburzenie z powodu tragedii i przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Tragedia miała miejsce w The Covenant School, prezbiteriańskiej szkole dla około 200 uczniów od przedszkola do 6 klasy. Sprawcą strzelaniny była 28-letnia kobieta uzbrojona w karabiny półautomatyczne i pistolet. Została ona zastrzelona przez policję. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że prezydent Joe Biden jest wstrząśnięty tragedią. Nasze dzieci powinny być bezpieczne w szkołach. To, co się stało dzisiaj, jest wstrząsające. To łamie serce każdego rodzica. Rzeczniczka Białego Domu wezwała Kongres do zaostrzenia prawa do posiadania broni. Dodała, że prezydent Biden jest gotów do współpracy z Kongresem nad racjonalnymi regulacjami prawa do posiadania broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. rana i w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane oraz duże przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie mogą natomiast pojawiać się burze. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od 2 do 6 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 do plus 1 stopnia oraz w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 stopni do plus 1. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Hey baby, what's happening? You feeling bad? Why? You got the blues. Oh, what are I gonna do something about that, baby? Just sit down, take it easy. Take off them shoes. Relax a while. Hey. When you're down and out, yeah, and you're feeling worried, baby, just come on over, yes, to the place where I work. And out of all the loneliness, I'll try to soothe you. I'll sing the blues for you. Don't be afraid. Don't be afraid, baby. Just walk right on in. You never know, honey child, you might run across me. Yes, I'm one of your old friends. And out of all your loneliness, ooh, I'll try to soothe you. I'll sing the blues for you. Play the blues for the lady. Big name, yes, I ain't no big star, but I'll play and sing the blues to you, darling, on his steel guitar, and out of all the loneliness, yes, I've got to soothe you. Sing the blues for you. Sing the blues. I hope you're feeling a lot better, child. You are? That's cool. What I want to hear, baby. Yes, that's what I want to hear. Cause I love you, baby. Love you, baby. You know I'm gonna soothe you. Just sing the blues for you, baby. Sing the blues. Sing the blues all night. And leave my baby alone, cause it'll be wrong. Sing the blues for you.

to Asnek i Jacek Wójcicki. Jakże piękny wiersz i jakże piękna powstała z niego pieśń. Zawsze dodaje dużo siły, dużo energii. A ja chciałbym Państwa namówić dziś na rozmowę o tym, jak poradzić sobie z niespełnionymi nadziejami. Jak sobie poradzić z niespełnionymi oczekiwaniami. Mamy zawsze dużo oczekiwań od życia, od innych. Ale to nie zawsze wychodzi. Nie zawsze życie układa się po naszej myśli. Co wtedy zrobić? Czy zastąpić te niespełnione oczekiwania akceptacją tego, co jest? I dopiero od tego wybić się. Nadzieja i oczekiwania same w sobie nie są złe, są takim często motorem naszego działania, ale gdy się nie spełniają, nie można ciągle nimi żyć. Czy można? To też pytanie do Państwa. 22 i 7 trójek. To była grupa Pat Metheny Group. Warto jeszcze wspomnieć oczywiście, bo może nie wszyscy wiedzą, że w naszych sprawach narodowych, czyli na Stadionie Narodowym, Polska pokonała Albanię 1-0. Jest to o tyle istotne, że są to eliminacje do Mistrzostw Europy. Także to nie był piękny mecz. Trochę lepszy niż mecz z Czechami. Dlaczego o tym mówię? Bo to też były jakieś oczekiwania i nadzieje, które z tymi wydarzeniami pokładaliśmy. W każdym razie część społeczeństwa. No i nie zostały one spełnione w każdym razie w takim stopniu, w jakim tego byśmy właśnie oczekiwali. Podobnie z pogodą. Tydzień temu planowaliśmy już letnie porządki, prace w ogrodzie, jeśli ktoś ma ogród, spacery do parku. A tu bardzo, bardzo zimno. To oczywiście nie są sprawy najważniejsze, ale każdy z Państwa w swoim życiu ma takie sytuacje, kiedy nie wszystko wychodzi. Nie wszystko, na co liczymy, mamy nadzieję, oczekujemy. Mamy za to pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie Szymonie, panie redaktorze, tak, to jest bardzo pozornie prosty temat, ale może być bardzo i też złożony i rozległy w temacie rozmowy. Ale ja myślę, a dzisiaj się będę naprawdę streszczał, bo wiemy, że życie stawia wszelkie warunki, które trzeba spełnić lub nie, zależy. Jeżeli zostawimy życie bez spełnienia tych oczekiwań, które zostały przez życie wyznaczone, to będzie bardzo źle dla ludzkości, dla samego siebie, od czego wyjdźmy. I dlatego ja, żyjąc tyle lat, ile mam, po tylu latach stwierdziłem, że właściwie trzy punkty są wystarczające, żeby zrealizować to dzisiejsze przedstawione przez pana, panie redaktorze, panie Szymonie, zapytanie. To znaczy, jeżeli będziemy robić swoje, to jest punkt pierwszy, czyli robić swoje, być zdrowym, nie dać się, to będą trzy punkty do realizacji i zrealizowania, to jest bardzo ważne, bo konsekwencja musi być jednoznaczna, zrealizowania. To warunek sine qua non, żeby poradzić sobie z niespełnionymi oczekiwaniami. Ja myślę, że należy to do nas, do ludzi niekoniecznie mocnych, silnych. Kwestia czasu, naprawdę kwestia czasu i pewnych uwarunkowań, ale można te wszystkie sprawy porządnie wyprowadzić na prosto i zrealizować. I wtedy nie będziemy mówić o niespełnionych oczekiwaniach. Oczekiwania są takie, a nie inne, ale myślę, że jedno jest pewne. Musimy dać sobie radę. Nie ma odwrotu. Cóż, panie Szymonie, dużo dobrego, trzymać się dzielnie, nie poddawać się. To, że jest pogoda taka, a nie inna, no cóż, jeszcze jest przednówek przed nami, więc przednówek jest też skomplikowaną sprawą pogody, ale myślę, że my, nasza generacja, damy sobie radę, bo mamy w sercu wiosnę. No, to jest najważniejsze, po 20 parę stopni, także spokojnie damy sobie radę. Także bardzo dziękuję, panie Szymonie, no i ucałowania dla wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i również dla panu składam serdeczne życzenia dobrego tygodnia i najbliższego czasu, tego przedświątecznego, a nad morzem, tam gdzie pan mieszka, to trzeba rzeczywiście uważać, bo tam pogoda bywa bardzo radykalna, można powiedzieć. Wiatry wieją bardzo silne. Także dziękuję panu bardzo. Sometimes I feel I'm going nowhere. Sometimes I'm sure I never will. She said it's 'cause I'm always moving. I never notice 'cause I never stand still. Sometimes I feel like I'm falling, falling fast and falling free. She said, my darling, you're not falling. Always looked like you were flying to me. But I fear I've grown a rolling stone inside of me. She said, oh, don't you know, the rolling stones stop at the sea. And that's where I sometimes I'm sure I know no one, a thousand faces but no names. She said, my love, you do know someone. Oh, and I know you're back just the same. But I'm scared, I said, what if this stone don't slow down? Oh, just be aware, she said, what goes up will come down. And when you do, I'll be around. This land, I'll make sure I leave this stone in her hand. For we both know too well, the rolling stones turn into sand if they don't find a place to stand. To nie był zespół The Rolling Stones, ale to śpiewał Passenger. Pan Paweł powiedział nam kilka minut temu, nader słusznie, abyśmy po prostu robili swoje. Trochę tak za Wojciechem Młynarskim sprzed lat. Róbmy swoje, czyli wytrwale dążmy do celu i to zapiszmy jako pierwszy wniosek. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Obiecałam wiersz na dzisiaj przeczytać, tak. Ale zupełnie przypadkowo znalazłam teraz na twój wiersz. Tak bardzo się wstydzę swoich słabości, które są we mnie i poza mną. I oczu pełnych gorzkości, które wciąż walczą, by oprzeć się łzom. Nic z moich marzeń nie zostało, nawet wareńki ślad. Wszystko rozwiało, wszystko uciekło i się rozwiało, a przecież nie miało być tak. To wszystkie te moje ucieczki, ten inny, lepszy świat, bo tam nie były potrzebne chusteczki, czy czasem bywało też tak. Zupełnie przypadkowo ten wiersz teraz sobie tutaj znalazłam. A jeszcze jeden powiem panu, tak? Bardzo proszę. Ojej. Na rozbudzonym ze snu krokusem zatańczyła rozbrykana pszczoła. Najpierw nad jego głową, a potem dookoła. Czy z wiosny się ona tak cieszyła, czy może z czegoś innego? Więc krokus wciąż pytał, a z czego? A pszczoła poszukała jego ucha, sprawdziła, czy krokus tego słucha i rzekła. Boże, okularów nie mam. Wysuszyłam obie beczki, podarłam chusteczki, a deszcz niech ty i z niej pada. Z tym wiosny i słońca skrzydeł do nieba, a z krokusem pogadać o pokrzywce na skórce chleba. gdzieś okulary zagubiłam i nie mogłam z okularów, przepraszam, że tak się dowiąkam. Ale jeszcze co mnie zaskoczyło, panie redaktorze, jak w czasie ostatniej audycji rozmawiał pan z panem, który ma ten piękny ogród z kwiatami. Tak. I byłam zdziwiona, zaskoczona, jak pan redaktor opowiadał o tych kwiatach, które napotkam gdzieś za granicą, o ich zapachu. I pomyślałam, że nie znam żadnego mężczyzny, który kiedykolwiek rozmawiałby o kwiatach i o ich zapachu. A może by pan więcej opowiedział o swoich podróżach? Może pan na przykład był tam, gdzie ja byłam, albo gdzie nie byłam, a pamiętam tylko o pewnych zapachach niektórych państw. No kiedyś możemy zrobić taką audycję, w których opowiemy o podróżach. Ja rzeczywiście byłem w Patagonii przed laty, a ten kwiat, o którym opowiadał nasz słuchacz, właśnie stamtąd pochodzi. Dlatego to mnie tak zaintrygowało. Potem jeszcze w trakcie audycji zajrzałem do internetu, żeby go zobaczyć i rzeczywiście tam są takie na tych pampach, na tych łąkach ogromnych tego typu kwiaty rosną. Ale muszę pani powiedzieć, że teraz, jak słuchałem pani wiersza, tego drugiego, to tak, o tym krokusie, wie pani, bo to przypomniało mi się, bo przedwczoraj w jakiś sposób rozmawiałem z moimi krokusami, które niestety już przekwitły. No właśnie, tak. I tak trochę było mi ich żal. I tak pomyślałem sobie, jakie to są ciekawe kwiaty, które są tak krótko i one były trochę na takiej pustyni, bo ta trawa wokół jeszcze jest taka po zimie, to jeszcze nie jest trawa nowa, można powiedzieć. Jeszcze w trochę leżało liści, więc to wszystko było takie surowe, ascetyczne, no i te krokusy fioletowe. I tak pomyślałem, że też odgrywają bardzo ważną rolę, bo pojawiają się jako pierwsze i są takim znakiem właśnie wiosny, odrodzenia, nadziei. I tak szybko przemijają, ale tą wypełniają taką ważną rolę. Także takie miałem refleksje dzień wcześniej nad tymi krokusami, a dziś pani przeczytała ten piękny wiersz o krokusach. Także gdzieś... I o pokrzywie. Tak, i o pokrzywie. Także te nasze myśli też gdzieś były pokrewne w ostatnim czasie. Cieszę się. I bardzo a wie pan, że dzisiaj zerwałam pokrzywkę i takie ostre, takie były, że do tej pory mam palce gorąco tej pokrzywy. Ale proszę pamiętać, jak będzie pan czasem tę pokrzywkę jadł, to trzeba mocno posiekać, mocno. I jeszcze najlepiej troszeczkę masełka i wymieszać te pokrzywy i wtedy one nie gryzą. Życzę panu wszystkiego dobrego. No ja również pani. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Wystarczy czasem nie przegapić, dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem, nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, na strychach? Wszystko dobrze. Może. Jedno życie nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy patrząc za siebie. Chodzi o to, by gonić króliczka, ale by ewentualnie dojść do bacanowa. Na szczęście już lepiej. Andrzej Emol i Andrzej Poniedzielski. Ten głos zapewne Państwo poznali. I właśnie Andrzej Poniedzielski śpiewał o tym, jak odbić się od marzeń i niespełnień. I o tym dziś chcemy rozmawiać. Jak odbić się od marzeń i niespełnień. A jest w tej chwili już za 20 minut godzina pierwsza. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Czekamy na Państwa telefony w sprawie owych marzeń, owych niespełnień, o tym, jak sobie z nimi radzić, o tym, co to znaczy twardo stąpać po ziemi. Jak Państwo rozumieją to stwierdzenie, twardo stąpać po ziemi, czy sami twardo po ziemi chodzicie. Nasz numer telefonu na ulicę Myśliwiecką 357 w Warszawie to 22 i 7 trójek. Dziś w Trójce pod Księżycem w rozmowach o duszy rozmawiamy o tym, jak odbić się, jak powstać od marzeń i niespełnień. Mamy już pierwsze rady, bo było już kilka telefonów. Przy tej okazji chciałbym Państwa zapytać, czy zgodzą się Państwo z takim zdaniem, że życie jest sztuką rezygnacji. Czy tak jest? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Naszych ciał, orbity spojrzeń. Wciąż się mijają tyle lat, nie mogąc dojrzeć. Lecz może płynie jeszcze tam ta ziemia obiecana. Biegną się orbity gdzieś w obłoku Magellana. Koniugacje gwiazdozbiory, omijanie praw ciążenia. To najlepsze metafory niespełnienia. Krzysztof Napiórkowski, a wcześniej Roxy Music. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może troszeczkę na przekór powiem, tak. Jak nie drzwiami to oknem. Mhm. Może nie od razu Kraków zbudowano, może wyznaczyć sobie jakieś cząstki danego celu, jakiegoś marzenia, niekoniecznie od razu widzieć to jako coś zupełnie niemożliwego, a może dojrzeć coś innego zupełnie, jakiś inny cel. Nie rezygnować do końca z takich rzeczy, których nie możemy tak łatwo dotknąć, zbliżyć się do nich. Czasami myśląc o czymś, dążąc do czegoś, zaczynamy po drodze widzieć jakiś zupełnie inny cel. Bardziej może realny, a równie ciekawy. Tak myślę. Mhm. Jeszcze w taki sposób może. Podczas drogi różne rzeczy można dostrzec. A to, że Państwo puścili Roxy Music, to jest naprawdę spora przekora w wypadku wybrania takiego tematu, bo Brian Ferry, Roxy Music, ten głos, te aranżacje, to jest całkowite oddanie się marzeniom, niespełnieniom być może, oderwanie się od takiego twardego stąpania po ziemi, rozbicie się na elektrony. Coś niesamowitego po prostu, także bardzo jestem zadowolona z Roxy Music, z Briana Ferry'ego i mogę tylko powiedzieć, jak wspaniale ukradł utwór Jealous Guy. Tak to zrobił, że aż trudno uwierzyć, że to nie jest jego. Także to tak a propos takich... On też sam, można powiedzieć, dosięgnął czegoś takiego, może na co dzień w życiu swoim własnym, nawet jako zwykłego człowieka, przecież nieosiągalnego, ale dotknął tego w jakiś taki inny sposób właśnie, poprzez kontakt ze sztuką, którą sam tworzy. I jeżeli mogę tak na koniec powiedzieć, tak rozmarzywszy się po Brianie Ferrym, no już no wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale ośmielę się. Jest taki utwór południowoamerykański Tigresa. Też się można rozmarzyć. Przede wszystkim wykonywał go Caetano Veloso, ale wersja Neya Mato Grosso wprowadza w stan lekkich zaburzeń świadomości, tak można powiedzieć. Więc jeżeli by Państwo pokusili się o tą wersję Neya Mato Grosso i zechcieli ją puścić, Tigresę, w jego wykonaniu, to byłoby to bardzo przekorne, podobnie jak puszczenie Roxy Music. Pomyślimy. A pani bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała i za to, dotknięcie różnych sfer. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Crazy over you. Seem to get no rest. Always the same old story and the same old test. Honey, please believe me. Believe me when I say to śpiewał ten bardzo nietypowy Francuz Johnny Hallyday. Śpiewał, a tu tymczasem na zegarach za już niecałe 2 minuty godzina 1. A mamy wtorek, 28 marca. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Kilka minut temu ważny telefon i ważne słowa, aby w tych niespełnieniach, których doświadczamy, odkrywać nowe kontynenty, nowe wskazówki, nowe rzeczy, a nie tylko żyć jakimś rozczarowaniem i w żalu, że się coś nie udało. Bo, jak powiedziała słuchaczka, bardzo często otwierają się nowe możliwości, o których nawet nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Dziś rozmawiamy o tym, jak wychodzić, jak odbijać się od tych niespełnionych nadziei i marzeń, oczekiwań, które często mamy wygórowane, a nawet jeśli nie wygórowane, to jesteśmy do nich bardzo przywiązani, a przecież nie zawsze one mogą się zrealizować. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony.